بعضی اوقات په قبر باندې داسې څادرونه چولې کېږي یا داسې د سنگ مرمر کاڼي تختیانې پرې لګولې کېږي چې په هغې باندې بسم الله لیکلې شوي وي، یا پرې د قرآن پاک آیات لیکلې شوي وي، یا پرې حدیث شریف لیکلې شوي وي، یا چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی یا انبیاء کرام علیهم السلام د پاکو نومونو نه یو نوم پرې لیکلې شوي وي. نو بعضې اوقات د ماشومانو یا د ځناورو د څېړنه د بې ادبۍ خطره وي، بې ادبي وشي، نو د دې مقدسو اسماو بې ادبي دا سخته ګناه ده. ادب ضروري او لازمي دی. نو که د ماشومانو او د ځناورو له طرف نه د بې ادبۍ خطره وي، احتمال وي، نو بیا دا څیزونه په قبرونو باندې لیکل یا اچول دا ګناه ده، او د نظام ساتل پکار دي.